Ej, altså, hvad skal man stille op, jo? Altså, jeg vågner op her i morges og kommer til hægterne, og nu skal jeg til at drikke kaffe, og udenfor går der nogen og gør rent. Det gør man med sådan en blæser, så hvis der er lidt larm i baggrunden, så er det det. Det er jo efterår, og bladene falder, og der skal jo ryddes op, så det bliver der. Nå, men det som jeg jo, altså, når jeg får øjne og kommer op og får sat kaffen over og alt det der. Den står og trækker lige nu. Lige om lidt, så skal den drikkes. Det jeg opdager, det er, at Anders Lund Madsen igen har været på spil. Den djævel. Han er på spil hele tiden. Og den her gang, så er det med en meget kort tweet, som hedder Slap dog af. Det gør jeg også. Det er jo efterårsferie. Så alt er godt. Men det er nu ikke mig, han henvender sig til. Det er i virkeligheden en henvisning til, eller et retweet igen. Denne gang er en bekymret kvinde. Og jeg tror lige, vi lader hende komme til ord her. Det tager et minut, ser det ud til. Er du forældre til et Fortnite-spillende barn, skal du høre rigtig godt efter. Fortnite lukkede i går, søndag den 13. alle deres servere. Det betyder, at en masse specielt børn sidder lige nu med en stor uvished om, hvad der skal ske med det, der et eller andet sted er deres hovedlegeplads, deres hoveddigitale platform. For vores børn svarede til, at nogen lukkede fodbold ned. Og rigtig mange har brugt tid og penge og skabt venskaber udelukkende forbundet med Fortnite, som lige nu er utilgængelige. Vi voksne må på ingen måde underkende vigtigheden af børnenes reaktioner, for de vil komme specielt, hvis det varer over et døgn. Som voksne skal vi tage det meget seriøst. Det er ikke bare endnu et spil. Det er børnenes sociale liv, og rigtig mange af dem bruger den til at lufte følelser, specielt drenge, og sociale situationer, som de ellers ikke ville komme til at tale om. Derfor, vær obs på, hvordan dit barn har det, og følg med i situationen. Det er vigtigt for dit barn, selvom det ikke er det for dig. Følg med i situationen. Det lyder nærmest, som om det er TV2 Breaking News, der er i gang med at have et kamerahold i hælene på nogle snipers, der skal skyde Osama Bin Laden. Altså, jeg er godt klar over, at sådan fuldstændig urestriktive tilladelse til børn om, at spille Fortnite lige så meget, de har lyst til, det kan give nogle uhensigtsmæssige reaktioner fra dem. Altså, det ved vi. Fortnite er måske det værste spil, der overhovedet findes derude, så man kan give sine børn lov til at spille. Og når man gør det, så er det jo selvfølgelig fordi, at det er rigtigt, at der er den der det her gruppepres forbundet med det rigtig ofte, hvor kammerater fra skolen, de spiller det, og hvis ikke man selv gør det, så er man jo holdt ude, så den er helt med på, at når man skal vælge mellem pesto eller cola, så kan man nogle gange blive nødt til at sige, fint nok, så må det blive en lille smule Fortnite, men det her, det er jo virkelig et udtryk for, så vidt jeg kan høre, at hvis man overhovedet ikke har nogen som helst restriktioner i forhold til, hvad børnene må eller ikke må, og hvor meget de må spille, så skaber de jo simpelthen deres parallelle virkelighed væk fra den virkelighed, vi lever i her. Og hjernen kan jo ikke kende forskel, så det er da helt rigtigt, at der kan komme nogle voldsomme reaktioner. Men det her, det er jo et udtryk for, at der er nogle forældre, der lige pludselig bliver nødt til at forholde sig til deres egne beslutninger. Nemlig at de har givet deres børn lov til at spille fuldstændig uhensigtsmæssigt meget Fortnite, og nu skal man til at forholde sig til de reaktioner, der kommer, når det for en kort stund ikke virker. Når man så sidder og kigger på nogle af de reaktioner, der kommer, både på Anders Lund Madsens retweet her, men også hvis man går ind på selve det oprindelige tweet, hvor der står, at det er vigtig info til forældre med Fortnite-spillende børn osv. osv., så er reaktionerne jo mange og de forskellige. Nogle er jo sådan helt på linje med og kan godt se, at det her, det er jo katastrofalt, at det er enormt vigtigt, at man tager sig af sine børn og tager deres reaktioner alvorligt, og så er der andre, der siger, prøv lige at høre en gang, det er jo virkelig et udtryk for dårlige beslutninger fra forældrenes side. Og at analogien med, at det svarer til, at man fjerner fodbold, er jo fuldstændig hen i vejret, fordi man kan jo altid gå ud og pumpe en bold op. Og især en pointe, synes jeg er vigtig at holde fast i, eller at fremhæve, det, som også kommer på et tidspunkt. Og det her, det er jo et firma, som sådan helt systematisk spekulerer i, hvordan man kan gøre børn afhængige af deres produkt, sådan så at de hele tiden vil vende tilbage. Og et enormt effektivt virkemiddel er jo at simpelthen lukke ned for det ganske kortvarigt, uden at give nogen meldinger om, hvorvidt og hvornår det kommer til at starte igen, fordi det simpelthen sætter gang i sådan nogle afhængighedsreaktioner. Altså man får simpelthen abstinenser, ikke? Så det kan i virkeligheden være i lige så høj grad være et udtryk for et meget uspekuleret trick fra deres side. Det er jo helt vildt, at hun altså i den grad hopper på den, og rigtig mange forældre med hende åbenbart hopper på den. Men man kan sige, at skaden er jo sket, altså fordi det at hoppe på den er jo virkelig noget, der er overstået. Så det er jo klart nok, at man skal tage alvorligt, hvis ens barn på en eller anden måde reagerer voldsomt på et eller andet. Men det kunne jo i lige så høj grad være et vink med en vognstang i forhold til, at man måske skulle prøve på at begynde at disponere en lille smule anderledes i forhold til, hvad, hvor meget ens barn bruger tid på at spille. Man kunne eventuelt sige, at der skal være restriktioner på i forhold til, hvor meget de spiller. En af ulemperne ved, at man ikke sætter grænser op for sine børn, er jo, at man ender med at have 40-årige, som lige pludselig har et reaktionsmønster som en 4-årig. Og det er altså virkelig, virkelig uschammerende, at man ikke har lært at tøjle sine sådan umiddelbare impulser. Sådan som for eksempel, ja, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige, jeg kender hende jo ikke, hende her, men det virker sådan en lille smule overreageret. Den dramatik, som hun lægger ned over noget så trivielt som, at nogle servere er nede. Herregud, det har vi alle sammen prøvet. Men jeg kan godt huske den der tendens til panik. Altså jeg arbejdede engang hos en internetudbyder, hvor der kunne hjælpe mig at være åben for kundeservice juleaften. Julefrikken aften ringede folk ind og sagde, altså nu er vi selvfølgelig tilbage til den gang, hvor man brugte modemmer og ISDN, og jeg kan snart ikke huske, hvad det hed. Det er sådan noget gammeldags noget børn, som ingen ved, hvad er længere. Men jeg kan huske, at folk de ringede simpelthen ind juleaften for at få hjælp til at sætte deres modem op, fordi lige præcis juleaften var det jo vigtigt, at man kunne tjekke sin e-mail og køre FTP, og jeg ved ikke, hvad det var, man havde gang i via en telefonlinje. Så man kan sige, at den der tendens til at gå i panik over noget, som man sagtens kan leve uden, den kender vi jo godt. Men jeg vil gerne hente opmærksomheden på, hvis man sådan går helt i bone over, at man ikke kan spille Fortnite eller alt muligt andet, at der er andre mennesker andre steder i verden, som har lidt mere presserende ting at kæmpe med, end om de kan komme til at spille deres computerspil. Og så kunne man jo som et alternativ, hvis man ikke har adgang til Fortnite en enkelt dag eller to, så kunne man jo faktisk gå ud og spille fodbold, fordi det kan man. Eller løse en professorterning.